الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu nimeombwa nitoe kalima kidogo dakika mbili tatu tu, kwa hiyo sikuwa na nafasi ya kukataa madam nimewaona ndugu zangu hapa katika msikiti huu wa al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neema anazotuneemesha, kwani kila mmoja wetu ana neema za Allah subhanahu wa ta'ala vyovyote alivyo. Muislamu anawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neema alizompa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu, ukiangalia kila mtu ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, awe fakiri, awe maskini, awe tajiri, kila mtu katika sisi ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha. Kwa hiyo wajibu wa kila mmoja wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizi anazotuneemesha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, mkijaribu kuzihisabu neema za Allah hamwezi mkazidhibiti jinsi zilivyo nyingi neema za Allah subhanahu wa ta'ala anazotuneemesha. Tajiri ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, maskini bado ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hata fakiri bado ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ya pumzi, neema ya pumzi ni neema kubwa ya subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Allah subhanahu wa ta'ala akisimamisha pumzi ni kwamba mwanadamu hana uhai tena. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ana neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na kila alivyo, mtu akiwa na mali, mtu akiwa na watoto, mtu akiwa na afya, ajue hayo yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun, hakuna neema yote mlionayo isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba ni ujanja wenu au ni werevu wenu au elimu zenu au uwezo wenu, hapana. Matajiri neema walizonazo za mali na nini, wajue kwamba si ujanja wao wala si elimu zao, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah, yoyote mlionayo katika neema inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa neema hizi wajibu wetu ni nini? Ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na vipi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kusema alhamdulillah wa bas. Alhamdulillah, Allah amenishukuru ma amenizuruhu ruzuku mali, Allah amenihemesha watoto, Allah amenihemesha nguvu na afya. La, haitoshi kushukuru kwa mdomo, kushukuru kwa ulimi haitoshi, bali ni moja tu katika sampuli za kushukuru ni kushukuru kwa ulimi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama neema za Mola wako zizungumze. Kwa kushukuru kwa ulimi, naam ni kushukuru, lakini haitoshi kushukuru, lazima kushukuru kwa vitendo na kushukuru kwa moyo. Kushukuru kwa vitendo ni vipi? Kutekeleza taa, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyatekeleza, makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuyawacha, makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyawacha. Hii ni kushukuru kwa viungo. Kila unaposali, kila unapofunga, kila unapofanya haji, unamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa viungo vyako. Kwa kushukuru kwa ulimi ni moja katika sampuli za kushukuru, ambapo haitoshi peke yake kushukuru kwa ulimi kama mtu hajashukuru kwa viungo vyake. Kwa sampuli ya pili ya kushukuru baada ya kushukuru kwa ulimi ni kushukuru kwa viungo, na kushukuru kwa viungo ni kutekeleza taa. طاعة يا الله سبحانه وتعالى طاعة يمتمي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بيا كشكور kwa moyo, كشكور kwa ulimi, كشكور kwa viungo na كشكور kwa moyo. كشكور kwa moyo ni kukiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetuneemesha kwa neema hizi, sio mwingine isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sampuli nyingine ya kushukuru. Kushukuru kwa moyo ni kukiri kwamba neema zote hizi zinaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wa qalilun min ibadi yashkur, Allah subhanahu wa ta'ala, wachache katika waja wangu ndio wanaoshukuru sana. Ina maana wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo haya matatu ni wachache. Wengi hawamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pengine kabisa, au wanamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema tu, lakini sio kwa viungo, sio kwa moyo. Mtu anaona neema alizonazo ni kwa ujanja wake, ni kwa nguvu zake, wakati sivyo. Kuna watu wana maguvu, kuna watu wana mali, lakini wagonjwa wako ndani, hata hawezi kula hata chapati, maradhi. Allah amewapa neema, lakini amewanyima neema nyingine ya afya na uzima. Kwa anayetoa neema hizi ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee, ndiye anayeneemesha waja wake. Waja ni lazima kushukuru neema hizo kwao. Lazima kila mmoja wetu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila usiku, au kila asubuhi, kila jioni amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Muislamu, jambo jingine, Muislamu anatakiwa afuate haki. Muislamu anatakiwa afuate haki na aiwache batil. Kila Muislamu alipo ajue kwamba kuna haki na kuna batil, kuna khairi na kuna shari, kuna mambo mema na kuna mambo maovu. Lazima tujue hivyo. Tusijue kwamba kuna mambo mema peke yake, maovu hatuyajui. Tusiene kwamba kuna khairi peke yake, shari hatuijui. Kuna haki peke yake, batili hatuijui. Lazima tukijua haki tujue kinyume chake batil. Tukijua khairi tujue kinyume chake shari. Tukijua mambo mema tujue kinyume chake mambo maovu, ili tujiepushe nayo. Tujue mambo maovu tujiepushe nayo, tujue shari tujiepushe nayo, tujue batil tujiepushe nayo. Kama alivyosema al-Qa'il, araftu sharra la li sharri lakin litawaqih wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharri yaqa' fihi. Araftu sharra la li sharri, nimeijua shari, si kwamba nifanye shari, la, lakin litawaqih, ili nijiepushe na shari hiyo. Sababu unajua khairi tu, lakini shari huijui, unaweza ukaingia katika shari kumbe mwenyewe hujijui, hujitambui. Idhan araftu sharra la li sharri lakin litawaqih, nimejua shari si kwa ajili niifanye shari, lakini nijilinde na shari hiyo. Wa man lam ya'rif alkhayra min ash-sharri yaqa' fihi, asiyejua khairi katika shari ataingia katika shari na huku ajijui. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tujue haki na tujue batil, lazima tujue khairi na tujue shari, lazima tujue mambo mema na tujue mambo maovu, lazima tujue tauhid na tujue ushirikina, tujiepushe nao, lazima tujue sunna, tujue bid'a, ili tujiepushe na bid'a. Wa hakadha jami'a al-umur, hivi hivi tunavyokwenda nazo duniani. Tuko duniani, kuna khairi, kuna shari, kuna haki, kuna batil, na kuna mambo mengine yamefanana na haki. Kuna watu wengine wamefanana na watu wa haki, watu wa batil wamefanana na watu wa haq, kuna watu wa ovu wamefanana na watu wema. Kwa hiyo ni lazima tujue shari, ni lazima tujue batil, na tuwajue watu wa batil ni wapi. Lazima tujue shari, tuwajue watu wa shari ni wapi, tuwajue watu wema na tujue watu wa ovu ni wapi, ili tujiepushe nao. Lakini kama hatujui, tunababaika, tunachanganyikana, tutakwenda vibaya. Kwa ndugu zangu Waislamu, najua tu lazima tuwajue watu wa haki ni wapi. Katika Uislamu kuna watu wa haki na kuna watu wa batil. Katika Uislamu kuna watu wema na kuna watu waovu. Katika Uislamu kuna watu wa khairi na kuna watu wa shari. Wote hawa ni lazima tuwajue, tujue watu wa haki tuwafuate, tujue watu wa shari na wabati tujiepushe nao. Kama hatujui tuulize, ndugu zangu Waislamu, hatuwajui watu wa shari, tuwaulize, jamani, yule mtu ni mtu wa khairi wa shari? Ndivyo tunavyotakiwa Waislamu. Tusiendee tu hivi hivi tukamwona mtu wa kanzu, mtu amevaa kofia nzuri, yule ni mtu wa khairi. Hapana, watu wa shari wengi wamejifananisha na watu wa khairi, watu wa batil wengi wamejifananisha na watu wa haki. Wa hakadha hakadha dunia. Na hao watu wa shari, hawa watu wa batil wanaojifananisha na watu wa haki, hawa ndio waovu sana, hawa ndio waovu sana. Watu wanaona kwamba ni watu wa sunna, kumbe ni watu wa bid'a. Watu wanaona ni watu wa haki, kumbe ni watu wa batil. Hawa ni waovu sana. Na kwa maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul, sharru an-nas man tashabbaha bi ahli al-haq yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Mtu muovu sana katika watu ni yule anayejifananisha na watu wa haki, akidhanisha watu kwamba yeye ni katika watu wa haki, kumbe siye ni katika watu wa batili. Huyu ndio mtu muovu. Na wapo, wapo hapa duniani, wapo mjini kwetu hapa, watu wa shari, watu wa batil wanajifananisha na watu wa haki. Kwa ndugu zangu Waislamu, nilisema nitazungumza dakika mbili tatu, lakini unajua tena al-kalamu dhu shujun, sikupendelea kusema maneno mengi mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo nitaishia hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.